حضرت ابوبکر صدیق دنیا نرم کہ

خبرت نفسن التي حرم الله، اور میں نے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ فبما تقتلونی، تم کس سبب سے مجھ کو قتل کرو گے؟ کچھ کرنے میں مجھے قتل کر کے ہمارا گھر مندر گاؤں پہ سے تو جانا نہ کیا حال حق ছিল তারা তো লজ্জিত হয়েছে কিন্তু যারা ঈশ্বর সত্য ছিল এরা তো আর তিনি নিজে আনা চাই ও নমাজ ও দাবি ও লফজুল হাদিসে আলিদারি দারমি রমজান হাদিস দারমি কি নিয়ে রমজান হাদিসে হাদিসে মধ্যে যা লফজ আছে দারমি মধ্যে আছে আনা বিদরদা ওয়ানা বিদরদা ইয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يشر دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلده رواه أبو داود عبد الدرداء عن عبد الدرداء حضرت عبد الدرداء روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں قال حضور فرماتے ہیں لا يزال المؤمن معنقا صالحا ہمیشہ رہتا ہے ایک ایماندار آدمی تیز چلنے والا نیک کرنے والا ایک دن ایمان ہی گئے ایمان تک آگ بڑھے گئے جانتے تھے قرآن کم تیز چلنے والا لکھا زمین کے تیز چلے نو صالحان نیک کرنے والا نیک کرنے والا اور تیز چلنے والا ہمیشہ رہتا ہے ইমানদারের ইজা খাসরা ইমান আনলে পরে মসজিদে কইলে সব সব মসজিদে আছে মালাম নিষিদ্ধ দমান হারাম যখন ও ইমানদার পুরো হারাম কোনকে মোরতাকব না করে লামন এসব মোরতাকব না হবে হারাম কোনকে যদি নাকি ইমানদারের খাতে তার হারামটা কোন লাগে পায়জা আসাবা দমান হারাম পাস যখন মোরতাকব বলতা হাই হারাম কোন কা واللہ وہ تھک جاتا ہے واللہ تھک جاتا ہے عاجز ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے حرام کون جو کرتے کے ہو جاتے کے تو بند ہو جاتا ہے آگ بڑھ رہا ہے جی اصل اگر سے رواج ہو رہا ہے وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من يقتل مؤمنا متعمدا رواه ابو داود ورواه وعنه او عبد الدرداء روایت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفر له هر گناہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف کر دے যে গুণের করে বান্দা আল্লাহ থেকে আশা করা যায় না মাফ করে দিতে ইল্লা মাম মাতা মুশরিকা মগর যে শস্য শিরকি হালতে দখল কিয়া হ্যায় আল্লাহকে এক বিলা এক বিলা নেই আল্লাহর সাথে শিরক করে দুনিয়া থেকে গেছে ওর শিরক কি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবে না আমান আও মান ইয়াক্তুলু মুমিনান মুতাআম্মিদান ইয়া তো جو قتل کر دے ایماندار کو عمدن اچھا کری ایماندار جو قتل کرے کرو مت اچھا کری ایماندار قتل کر لے جو دی سے کافر ہے مت کر بنا کافر نہ ہے ایماندار نے قتل کر سے کنا اے بولے کر سے بولے کر لو اللہ تعالی سے امن خطر مطمئن متعبدن فجزاؤه جہنم তো যদি ইমান থাকে মাফ করবে অন্য আয়াতে এর মোকাবেলা করে অন্য আয়াতে বলে ওয়াক্তুর মাযুনান যালিকা লিমিয়াসা মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাখালা জান্নাতা ফাআতি লি উম্মতি লি কাবায়ির মিন উম্মতি এই সমস্ত নষ্ট আছে তো এখানে ধমকি দেওয়া হয়েছে তাহাদিব ধমকি দেওয়া হয়েছে এখানে ধমকি দেওয়া হয়েছে কোনো মুসলমান যেন মুসলমানের রোদে হাত না ওঠা এই যে আর মুসলমান মুসলমানের হাত উঠেলে এই তার শাস্তি বড় শাস্তি যদি ইমান থাকে বহু যে লিখব জান্নাত দুইটা তো এইখানে মান মাতা মর্শিকান او من یقتل مؤمنا متعمدا فرقت مدد تعویل کرا ہے ایمان تکلی جانتے دائی کنتو انیک ساتھی لئے رواب ابو داود و رواب نسائی المعامی عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد رواه الترمذي والدارمي. عن ابن عباس حدث ابن عباس رواه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے لا يقاد الحدود بالمساجد حدود مسجد میں قائم نہیں کیا جائے گا جب قاعدہ سے مسجد میں جو قرآن پاک قائم کرا مسجد میں جو فیصلہ دے قائم کرا ہوں کہ مسجد بھائی رہے ہیں شریف میں جو کنوں کسو ہے اپنے جب تک آگر بھائی رہے مسجد کا بھی رہا بھائی رہے بھائی رہے کوئی کہ نیا سے بارت بھائی رہے فیصلہ ہے بھائی رہے قائم کرا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما دنیا مسجد دی صلاح دے ذکرے وقت تقدیر سے اللہ تعالیٰ مسجد کی گھر بنانے سے نماز پڑھ کے ذکر کر دیں گے درس دعوت دیں گے مسجد کے حق قائم کر دیں گے بنانا ہے نہیں مسجد کے حق قائم کر دیں گے ولا یقاد بالولد الوالد اور بچہ کو قتل کرنے سے والد سے قصاص لیا جاتا ہے گا بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جائے گا باپ کے خاندان کے قتل کرنے والے سے تو ہم باپ کے لیے ان کا سفر ہو جائے گا ہم تھا امال کا لیا بھی کر دوں گا تمہیں ابن کمر مان تمہارا باپ ہے باپر تھے گے باپ کل بامی تاکہ آپ جیتے سی بے گیا دلی کر سے مات کر لیسی فرمت مولی شامت کر رہی وَلَا يُقَانُ دِلْ وَلَا دِلْ وَلَا دِلْ وَلَا دِلْ یہ قدر پر ہو جنا یہ دکھلے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بلن امام مالک رحمت اللہ علیہ بلن جیسا فلاح ہو جی باپ ہے سرکت جی مارا ہوئے باپ کے لئے پسا فلاح ہو جی چکو امام مارے کھانا تو لے پر آپ کا بلا ہے یہ امام اٹھا باپ جو جی سرکت کے حق تا کرے باپ کے جیسا فلاح ہو جی بیت طرح تاور کی مجھے آتا ہے وعن أبي رمسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا الذي معك قال ابني اشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه أبو داود النسائي وزاد في شريف السنة في أول قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال انت رفيق الله الطيب ابي بن قال ابيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم پاس میں آیا مع ابي تیر باپ کے ساتھ باپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذا میرے باپ کو رسول نے کہا یہ کون ہے اور تم اس لیے یہ سب کرتے ہو من هذا یہ کون ہے معاک میرے ساتھی کون ہے تمہارے سنگے ایک ہے کالا ابنی اس ہاتھ بھی تو باپ نے کہا میرا بیٹا ہے آپ اس کے ساتھ گواہ رہیے آپ اس کے ساتھ گواہ رہیے بیٹا ہے آپ اس کے ساتھ گواہ رہیے ادھر ہمارے سرے اپنے ساتھی کرتے اپنے ساتھی تھکن بولا تادر دیسر دے اطلاع سے کوئی بھی کی چاہے ہو سکتے اب تخن جدی آمی جدی کو نہ انہیں کری ہمارے سرے کے دے پر ہمارے سرے جدی انہیں کر کے ہمارے دے ہمارے سرے کے سینے میں یہ باپ دا سرے جے کا انہیں کر کے ایک دن انہیں بھی لاکھ کرنے خود رکھا جائے ہیں ادھر کلے سے جانگی تمہیں دیتا چلے ایک دن انہیں کر کے آرکھ دے ایک ان کو ایک دن انہیں کر کے آرکھ دے যে অন্যায় করে তার কি করা হবে? قال حضور النبي انا انه لا يجني عليك خبردار یہ تمہارے اوپر جانی نہیں مجرم نہیں ہوگا یہ تمہارے اوپر مجرم نہیں ہوگا ارتھات تمہیں جدی کون انائے کرو تمہار کارنے ایک طرح ہوگی نا لا یجنی علیک یہ لڑکا تمہارے پر مجرم نہیں ہوگا تم کو اگر نہ پکڑا جائے اس کو پکڑنے کا نہیں بلا تجنی علیک اور تم بھی مجرم نہیں ہوگا اس کا تم بھی اس سے مجرم نہیں ہوگا یعنی یہ لڑکا اگر قصور کر کے بھاگ جائے تم کو نہیں پکڑا جائے تم اس سے مجرم نہیں ہوگے داخل میں باپ کے ساتھ رسول دربار میں داخل ہوا پر آبی اللہ ظہر رسول پر آپ دیکھ لیا ہے ابھی میرے باپ نے اللہ کی سی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھا کلمے کی کسی مہر نبوت کلے مدے مہر نبوت کلے مدد خاصے ایک بمباٹے ایک لوگ یار مت آفر مت کھلا تھا کہ مہر نبوت تو ہمارا باپ کاٹ کر مانو کسی حضور کلے مدد اٹھ گئے سے ہمیں چیز کرو حضور پر نا چمسی کی ٹیبل بنا ہے کیا یا چکیشا تیل کون ہوتی ہے پر ہاں دیکھ لیا ہے ابھی میرے باپ نے اللہ دی جی جہاں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھا یہ جن مہر نبوت فقال دعنی اعالج اللہ دی جی جہاں تو میرے باپ نے حضور پر کہا دعنی مجھے اجازت دے دیے اعالج میں علاج کروں گا بیج اللہ جی کی جہری کیا دنیا آپ کے پیٹ میں ہے اپنا پیٹ میں تھے جو مہر نبوت سے جامی سیرچا پڑی ریاست میں تو بھی سیرچا پائی میں طبیب ہے میں طبیب ہوں قال انت رفیق واللہ طبیب تو رفیق ہے رفیق کوئی نرمی کرنے والا ہے تمہیں جب طبیب تمہیں ڈاکٹر تمہیں جو گلیا گئے سب بیبار کر بار نرم بیبار کر بار اللہ طبیب طبیب تو اللہ ہے تو بالو کرنے تو اللہ تمہیں تو بالو کرتے ہیں عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن سرقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه رواه الترمذي وضعفه. يقيد يقيد يقيد يقيد يقيد وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده اس کے دادا سے عن سرقة ابن مالك سرقة ابن مالك سے قال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں یقید الابا من ابنہ یقید الابا من ابنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا قصاص بیٹا سے لیتے تھے باپ کا قصاص بیٹا سے لیتے تھے یقید ابا باپ کا ساتھ مین ابن ہی بیٹا سے لیتے تھے یقین تو قصاص لیتے تھے باپ کا سرے کی قصد سے باپ کے مجھا مجھا سے تو سرے کے باپ کا ساتھ لیتے تھے وَلَا يَقِيدُ الْإِبْنَا مِنْ عَبِيهِ اور بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیتے تھے بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیتے تھے بیٹا کے سانس باپ دیں گے باپ بیٹا کے مرے مرے سے کر سکتے ہیں ایک رہتی اور دل نیجی اور تو آبا ان حسن وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي وزاد النسائي في رواية أخرى ومن خص عبده خصيناه بسم الله الرحمن الرحيم على حسن عن سمرہ حسن سمرہ سے روایت کرتے ہیں انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من قتل عبدہ جو اپنے غلام کو مار دے قتل نام قتل کریں ہم کو زائد رکھا غلامہ سے زائد غلام کے وقت گل سے آپ ہی جائے گا بات سب دکھائے من قتل عبدہ جو اپنے غلام کو قتل کرے ہم اس کو قتل کر دیں امن جگا عبدہ جگا نہ اور جو ہاتھ پاؤں کاٹ دے غلام کے ہم اس کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے غلام کو مارو نہیں غلام نے ہاتھ پاؤں کاٹ سے ہم یہ کا ہاتھ پاؤں تاور تین دیجیے اب دو اور نمازا اور جال نہیں اور جال کر نچائی کی روایت ہوتا ان روایت امن خاصا عبدہ خاصا ہی نام اور جس نے خوشیاں نکال دیا اپنا غلام کا ہم بھی اس کی خوشیاں نکال دیں غلام میں جو دن انڈا بھیج کر والا ہے ہم ہی ہوتا انڈا بھیج یہ حدیث جو ہے حدیث پر عمل نہیں کرتا یہ حدیث تحدید دھمکی بھی ہے دھمکی جن نے تمہیں تو غلام کی جنس تمہیں غلام رمالے غلام کے کھاوا غلام کے قتل کر کے میں بناتے ہیں قتل کر لے ہم یہ قتل کرتے ہیں یہ دھمکی جن کو نے کہ خامور شراب پان کر دے তার হুকুম হইল যে শরাব পান করে ধরা পড়লে রসুল্লাহ সালাম করে হাত লাগাবে কত হাত আশি বেদ লাগে এবার তিন বারের কথা বলছে চতুর্থ বারের কথা কোনো কোনো হাতিছে আছে চতুর্থ বার যদি হয় চতুর্থ বারও আমি তারে কদর করি চতুর্থ বার শরাব পান করলেও কদর করি ثم قال في عاد فقتلوه ثم لم يقتل এর পরে কতল করেন চতুর্থ বার ধরা পড়ছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতল করেন নাই বলছে যতবার ধরা পড়ে ততবার কতল করেছে কিন্তু তিনবার পরে চতুর্থ বার ধরা পড়ছে কতল করেন নাই না আরে শরাব পান করলে কি করবো হাত লাগে শরাব পান করলে হাত লাগে চতুর্থ বার করছে তারা বললে কি করবো কদল করে কদল করে কদল করবে এইরকম সারাবের মত সারাবি চতুর্থবার ধরা করলে কদল করবে এরকম তো ধমকি দেওয়ার জন্যে এটা বলা হচ্ছে ধমকি দেওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে তারপর তার ওই করছে হাতির মধ্যে গোলাম আগে ছিল পরে দেয় আঘাত হয়ে গেছে পরে কদল করছে এরকম কথা বলা হচ্ছে এ তার ওই করছে যা বলছে এ হাদিস কি মনসুর حدیث منسوخ ہے الفر بالفر والعبد بالعبد یہی کہتا ہے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول سے عبدہ تو بول سے اصل تار غلام نہ نیجر غلام کے کیا جس کے ہتھا کرے تارے ہتھا کرا بول نا غلامیر হত্যা করলে গোলামের যে দাম আছে এই দাম দিয়ে দিতে হয় মালিককে হত্যা করতে হয় না গোলামের দাম আজাদের দামের থেকে কম হয় আজাদে আজাদ যদি নাকি একজনে আরেকজনের কথা করে কথা করে হত্যা করা হয় গোলামের হত্যা করা হয় না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন নিজের গোলামকে কথা করলে হত্যা করা হইবে না অন্যের গোলামকে বদল করলে হত্যা করা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন নিজের গোলামকে বদল করলে হত্যা করা হবে না انیس غلام کے بدل کر لیے حد تک آ گئی۔ آج ساتھی رحمت اللہ علیہ مالک رحمت اللہ علیہ بلین غلام کے قتل کر لے حد کا برابر نا الحر بالحر والعبد بالعبد ہے تھا جی کو نو غلام کے قتل کرا ہو ساتھی رحمت اللہ علیہ مالک پر بولے بولے قتل کر دیا ابراہیم نخعی سبیان الساوری ابراہیم نخعی آج سبیان الساوری انہوں نے بولے جی کو نو غلام کے قتل کرا ہو جی قتل کرے اور قتل کرا ہو تین جانا سب قدم تو کھلے جا دن کی لے گا بنا ہوئی سے جب غلام روپے اور نیا نیا پر یہ فرق بلا ہوئی سے تین ماہ سال ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان میں غلام کے جو کی قتل کرے تو قتل کرا ہوئی سے کہنا ہمیں غلام کرا نیجن غلام کے قتل کر لے قتل کرا ہوئی شاکی رحمت اللہ مالک رحمت اللہ غلام کے قتل کر لے قتل کرا ہوئی نا آپ ابراہیم نخعی سفیان الساوری بولیں جی کون غلام کے قتل کرا ہو قتل کرا ہو تو قتل قتل نہ امن جادا جادا مانی کاٹا جادا کاٹا اب جب غلام کا ہاتھ تھا جادا آنا ہو غلام ہاتھ تھا کٹتے ابھی کٹے دوں سب عالم ایک مت غلام ہاتھ پا کاٹلے آج ادھر ہاتھ پا کاٹا نا اتفاق کے مدد تو ایک طرح بزرگ سے حادث ہی دھمکی جنیہ حادث کا برا حادث ہے دھمکی جنیہ کب غلام پھول اتیاچار کرو نا گرام تو نرم پاؤ نرم پایا غلام پھولے کرو نا এরকম গোলামের খুশি বাইর করলে আমি খুশি বাইর করলাম এটা দন্তি জন্য তারা আমর বিন সাইদ কেন وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و 30 جزعة و 40 خلفة وما صلحوا عليه فهو لهم رواه الترمذي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا جس نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے عام و دن اچھا کر ان کے قتل کر سکتا بہلو سے یہ قتل کرا اچھا من قتل متعمدا جو عام و دن دوسرے کو قتل کر دیا قتل کر دیا ایسان انیرا تادر مانوس قتل کر سے یہ مقتول وارثین دیا مانوس کر سے بات کر رہا قتل کرنے والا کو دیا جائے گا مقتول کے ولیوں کی طرف جاتے قتل کرا بولے سے تار ولی جنا تار چلے گلے تادر کا فائن شاہ دینے کے بعد وہ کیا چاہے فائن صاحب وہ قتل اگر چاہیں وہ قتل کرے گا قتل تادر نے قتل کرتا آمدر اولی قتل کرتا آمی تو میں قتل کرتا قتل کرتا میں کیسا تھا وائن صاحب کیسا سنے سنا ہو چھے وائن صاحب آخذ دیتا اگر چاہیں وہ دیت دے گا آخذ لے لے گا دیت کو اگر چاہے قاتل سے دیت ادا کرے گا 100 اونٹوں رکو وہی 30 اور 100 اونٹ کی 30 اونٹ ہیکا ہے ہیکا جنرگی سائبوس میں پڑ سے একটা ওই অর্থে বলি দিদার 7 বছরে করছে 3 বছর শেষ হয়ে গেছে 7 বছর শুরু হয়েছে এরকম জিনিসটা وَسَلَاسُونَ جَزْعَةً وَسَلَاسُونَ جَزْعَةً تیس ہے جزع، جزعاں جزع کی ساٹھ بسر شیف ہوئی ہے، پانچ بسر بسر جزعاں جب پانچ بسر شروع ہے ایلو سکتے وَأَرْبَعُونَ خَلِقَةً خلیفہ اربعون خلیفہ، خلیفہ یعنی حاملہ، اور حاملہ بولو چلیسٹے، چلیسٹے حاملہ بولے ایکٹر کرے ایکٹر تک لیے تو آشی جو ہوئی جائے، یہ خوب دامی ہے حاملہ اوٹر دام انہیں بیشی ہے، یہ بولو آمدان جدی فتل کرے یہ چلیس یا تین جکن دیتے ہو اصلا آسان یہ دوسرت کر لو اما صالحو علیہ فاغو لہن اور جو وہ لوگ اس فرس اس قاتل فرس پرے کرے وہ اس کا ہوگا یہ فرس دیسے دے ایک اوٹ جو دی ایک سدہ دے تو ایک گھرتیو دیتے بھائی کرے سب لگے گا کس کے لیے ہوگا مقتول مقتول کے وارثوں کے لیے ہوگا چلو وہ نالی کے نانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادھر تو تین رقم تین رقم سے اٹھتے دیتے ہو تین رقم یہ اور تین رقم دیتے گو ادھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محمد الخلا محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شافی رحمۃ اللہ علیہ احمد رحمۃ اللہ علیہ دلیل محمد رحمۃ اللہ علیہ شافی رحمۃ اللہ علیہ احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک رابطہ سے ایک تین رقم ہوتی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل سید رقم انہیں بولیں سید رقم انہیں حدیث آتے اختلاف صحابہ کرام تین رقم جیتے گا سات رقم جیتے گا سات رام مدد اختلاف ہے اچھا چلے وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ايسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقساهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه ابو داود النسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے المسلمون تتکافأ دماؤہم المسلمون ساری دنیا کے مسلمان تتکافأ برابر ہے دماؤہم اس کے پر دنیا اور جیکن کا تھکو یہ خوب برابر আরব থাকবেন আজম থাক আরব থাকার কোন যেরকম আজম থাক আরবি জন্য কি মানুষ আজমিরে ভাড়া মারি ফেলা তো আজমির মারার কারণে আরবিতেও গাছ ছাড়া একজন বাদশাহ ছিলেন রিক্সাওয়ালা ছেলে লাগে মারামারি করে রিক্সাওয়ালা ছেলে মারা ওই বাদশাহ ছেলেরও مسلمون مسلمان سب تتفاق ان کے سب کے خون برابر ہے سب خون برابر بڑا لوکر خون دے رکھوں سوڑا لوکر خون دے رکھوں بڑا سوڑا تمہار کا سین اللہ کا سوڑا تھا اللہ مہار کا سوڑا یسعا بزمتہم ادناہم یسعا بزمتہم ادناہم کوشش کر سکتا ہے اس کے ذمہ میں اس کے ادنا درجہ کے لوگ یسعا بذمتہم ادناہم کوشش کر سکتا ہے اس کے ذمہ میں ادنا قسم کے لوگ ادنا قسم مانوسوں سے کرتے ہیں یہ تو ایک دن مسلمان সে একটা গরিব বিচারা অমুসলমান সে বলছে আমি তার আশ্রয় দিন এই আশ্রয় সে বিলম করবে সমস্ত মুসলমানের কি হয়ে যা লাভ হয়ে ও সাই করতা হ্যাঁ করতা হ্যাঁ জিম্মা মে মুসলমানকে আত্মা খতম করা দুনিয়া সে ভি আত্মা সে কমজোর রিক্সা চালা তার বাপে এই রিক্সা চালায় তার বাপে রিক্সা চালানোর কারণে সে তার দাম করো কমবে না সে যদি কয় আমি এই কাপড়টাটা আমার দিলাম আমার গো তার বিক্রমে সে আসবে আমি আমার দিলাম এই বললে এখন তো পাঁচ বছর বিষয় হয়ে গেছে এখন তো সাত তারিখ ঘটনা হয় আগে তো বলছিল না আগে যদি দেখি একজনে আমার দিত সব উপরে এটা কর্তৃত্ব হয়ে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পার্বত থেকে যাওয়ার পরে আমার দিয়েছিল তো একজনে আমার দিয়েছে একজনে আমার দেওয়ার পরে কেউ হুজুর উপরে হাত একজনে আমার দিলে সবই এটা মানতে আমার কথা কি আমি তার করতে না বায়ুরাদ্দু عليهم أخصاد ويرد عليهم أخصاد إلى عرب إلى الدنيا كل قلمة ويرد عليهم أخصاد اور اس کے دور کے آدمی اس پر رد کر سکتا ہے جب سرود پتہ سے اذا دخل العسكر لیکن ويرد عليهم ويرد عليهم ويرد عليهم أخصار إذا دخل العسكر دار الحرب فوجه الإمام سلية منهم سلية منهم فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمى لها ويرد على العسكر الذين خلفهم دار الحرب مسلمان جسر جدد যুদ্ধ করার পরে ইমামে কি করছে বলছে তোমরা বিজন দাও বিজন যাইয়া যদি কোনো কাফের দল পাও কাফের দলকে তোমরা মারবা মারা কাফের থেকে যে গনিমত গুলোকে মারবা এই গনিমত তোমরাও পাইবা আর তোমাদের ফিসে তারা আছে তেও পাইবা মুসলমান জমাত দেশে কাফের দেশে যায় বলছে ফ্রান্সের দেশে যেমনি বিশজন মানুষ পাড়ে দিছে এদের কোনো পানে যদি পাও তোমরা হামলা করবে কখনো যা পাও দেবে এইরা রাত করে গা উনকে ওই রাত আলাইহিম আকসাহুম উনকে দূর কি জমাত কি এ তার যদি কিছু পায় পাইয়ে কি করছে তো এ নিয়ে আসবে গনিমতের মামলা তাদের জন্য তাদের সব হয়ে আর করতে হইতো আবির মানা আন্না বাদাল মুসলিম ওয়াইন কানা কাজিয়া দাগ ওয়াইন কানা কাজিয়া দাগ আন বিলাদি কুফরে এটা আকাতালি কাফের এটা আকাতালি কাফের আকদান ফিল আমানে আকদান ফিল আমানে লাম ইয়াকুন লি আহাদিন মিনহুম লাম ইয়াকুন লি আহাদিন মিনহুম নাগযুহু ওয়া ইন কানা আখরাবান দারান মিনাল মাহকুদ লাহু এটার অর্থ হইল বাদ মুসলমান কাফের দেশের থেকে অনেক দূরে আর বাদ মুসলমান কাফের দেশের লগে লাগে এখন অনেক দূরে যে এর একজনের আমান দিয়া দিচ্ছে কোনো কাজ হবে এ আমান দেওয়ার কারণে নিকটবর্তী যে কাপড় আছে তার মানে ফাইনান্সিয়াল আলাইহিম আফসারুন আর উসকে দূর কে আদমি ভি রাত কর সকতা হ্যায় ইয়ানি আমান দে সকতা হ্যায় দূর কে আদমি আগার আমান দে দিয়া করিব কে আদমি কো আমান লাজম হো জায়েগা অনেক দূরের মানুষ এই কাফের দেশের থেকে সে অনেক দূরে থাকে সে যদি আমান দিয়া দেয় যে আমার একজন পরিচয় আছে যদি আসে তোমরা তাকে মারবে না এ আমানও গরিবের মানুষের এটা কি করতে হইব রক্ষা করতে এই মানা বেশি পছন্দ ওই রাত্র রাত্র দিয়ে যায় উনফার উসকে দূর করো وهم يد على من سواهم وهم يد على من سواهم وهم اور او سب مسلمان يد ایک ہاتھ کی طرح ہے على من سواهم اس کے مخالف آدمی ہے سارا دنیا منوس ایک کافر دیتے وهم يد على من سواهم كلهم کی تعاون و تناصر কাঞ্জেদিন রাহেদিন সব মুসলমান এক হাত কি করে হে মান সালাহুম গায়র মুসলমান পর এখন তো এরকম মুসলমান মুসলমান লাগলা দি মুসলমান লাগি গায়র মুসলমান কে আনিয়া নিজের সাহায্য করি বানা পাথর হাত দিল না যে নষ্ট করে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন এ সারা আরবের মধ্যে যেন গায়ে মুসলমান না আসে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়া একদম বাস্তবায়ন করে গেছেন আর একটা কাছে থাকা নেই এই তো বাদশা ফাহাদে কি করছে বলে এনেছে কারে আমি গেলে আমেরিকা বলে আমি তাদের টাকা দিছি না এখনো রয়েছে না এখনো তো রয়েছে আরবের মধ্যে আরবের তেলটা নিয়ে তারা বড় নদীতে আছে এটা ভুল করছে এটা ভুল করছে আহম ইয়াকুন আলা মান সাওয়াহ মুসলমান সব এক হাত কি করে হয় তাই মুসলমান ফল মুসলমানের রাখতে গুছলে রাখছে الا لا یقتل مسلم بالغافر الا قبرگار، قتل نہیں جائے گا کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ میں۔ بابا مسلمان نے کافر بدلہ قتل کرا ہو گے نا، انہوں نے آئی مرد پر دیکھو کافر ہو، کافر بدلہ مسلمان قتل کرا ہو گے۔ ہمارے ایمان صاحب بولیں کافر ہر بھی جد قتل کرے تو مسلمان نے قتل کرا، کافر ہر بھی، کافر ہر بھی نہیں جی، کافر شاید جد چلے এদের কথা বলা হবে মুসলমানদের কথা বলা হবে না। হার দিয়ে নেই তা দিয়ে নেই অকাল সাথী লাইক কোনো মুসলমান কাকে মত ইমাম সাথী বলে বলে যে কোনো মুসলমানে কাকে কথা করা হলে তো এটাকে কষ্ট লাভ হবে না। ওয়ালা জু আহাদিন ফি আহাদিহি, ওয়ালা জু আহাদিন ফি আহাদিহি, اے لا یقتل جو احدین لا یقتل قتل ابتداء ما آدم فی الاحد قال الحنفیۃ معناه لا یقتل جو احدین فی احدہ بکافر قصاصا، لا یقتل قتل نہیں کیا جائے گا جو احدین ذمہ دار کو اس کے زمانہ میں اس کا حال میں، যে কাফের এই জিনি হইয়া মুসলমান দেশে থাকতে আছে এর কথা বলা হবে না। ইয়ুক্তালু তু আহাদিন ফি জামানিহি ওয়া হালিহি লা ইয়াজুজু ক্বাতলুহু ইবতিদাআন মা দামা ফিল আহাদ, লা ইয়াজুজু ক্বাতলু জিনিয়ে মা দামা ফি আহাদ, دردد جنی جنی میں رہے اس کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اقال حنفی تمام لا یقتل جو احد فی احد بکافر، کافر کے بدلہ میں جنی کو قتل کرنے سے قتل نہیں کیا جائے گا، لا یقتل قتل نہیں کیا جائے گا جو احد فی احد بکافر قصاصاً کسی کافر کو قتل کرنے سے، یعنی کرو ذمی کافر کے قتل کرا پڑا ہے اس ذمی کے قتل کرا ہو گیا، لا یقتل مسلم ولا ذو احد بکافر، کون کافر کے قتل کر سے مسلمان اتبا ذمی ان جنوں میں آگے بچے لا یقتل مسلم بکافر مسلمان আমি মনে করছি সাড়ে সাতটা লাগবে।